أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق جل من ألا أوي أودري أسمان أودري كود والله هودري جيري والله هودري جيري نجندو دا أروري فجرين دي wañoɓe mbiyande hoodere baroɗe, wañoɓe mbiyande hoodere baroɗe, ɓe mbirinde hoodere baroɗe ko won noon kayre so tawi nde ummima tan kala ɗo barugel wonno e sara wuro andat hankkadi nde salatu nana ara woɗɗito fata ladde. Ko ɗum hoodere nde nde wira suratul ya joni wiya hoodere baroɗe woni jayre enno de jalbiri e Allah e mayre maana yajune lerde. Allah wiide ko de seekore niɓe, wiide annajmu saaqiba, hoodere seekore niɓɓe, seekore niɓɓere, seekore hakkunde muɗum e duule yalta ha hakkunde yo hakkunde muɗum e yimɓe ha yimɓe jiya ɗum ha laabde. Najmu saaqiba eyo tariq wiyama ko hoodere koode bo wan noon wiyama tariq kanum arata ko jamma, wira tariq ko kanum arata ko jamma. Tawi are hadis la tatruqanna ahdukum ahlahu tarqan, hay gooto e mon woto are galle muɗum jamma tawtinani. Koɗo garɗo jamma mo tintinani on wiyete ko tariq, woni koɗo garɗo jamma mo tintinani on won tariq. Nabi sallallahu alayhi wa sallam wi hay goto woto are garɗe muɗum jamma tawa tintinani yimɓe galle muɗum. Soɓe gartino joni jihadu fi sabilillah, soɓe gari ha caggal wuro o wiyeteɓe ko poftoɗen ha wiyata so wiyete ha guite laaɓa jihen naafino galleji men, hay goto woto ar e galle muɗum jamma ene fugga. So aɗa waɗa ɗo a woppani wadde ɗum ma taw toon ka yiiɗa. Gorko goto ɓe gari ha caggal wuro tan ɓe yo ha joni nelaaɗo wiɓe balline eyyi baba ko goto tan min de ko ɓerata ha ɗo tan mi waala min kay mi yahat gallam. Hokkito aari tan o tawi nder suudu makko mano yaha joni won girlaji goto won toon ene haalde debbo mataw eɓe laawodiri, eɓe laawodiri. Debbo ne wiyamo pourtant a fotani wiidemi ko mbiɗami ko, a fota waddemi ko mbaɗɗami ko, par ce que aɗa andi ɓiɓɓam wonɓe ɗo tan ɓe ko goto e joom gallam jibine ko heddi ko fof ko ɓiɓɓe ma a andi de o nani ko boni tew yikkodel ñalawma, o nani ko boni tew yikkodel ñalawma. Ko nelaɗo haɗirnoma ɗum ko mana yaha joni yo ene andi salawatullahi alayhi wa sallam, hay goto woto ari galle muɗum jamma. Sa ari ya won banggue goɗɗo ya jippoyo jama walla jippoyo ɗawe to mbawɗa jippade ko ha weesa, so weeti ha guite laaɓi gara galle ma. Ɗum noon ɗum woni tariq, tariq woni hoodere yo woni koɗo garowo jamma. Allah wi woma adraka, ko andinto mama tariq wonde en hoodere. Woma annajmu, ko hoodere alsaqibu, yulore walla seekore mana yahjun niɓɓere. In kullu nafsin wonani kala fittanu lamma aleyha, so wona kondu woni e dow muɗum ko hafizun, ene reena kondu reenandu fittanu kala reenandu. Subhanahu wa taala wi lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi, goto foof ko deenaɗo so wonano ɓeeɗo reenoɓe mbiruji cheytaneji ɗi no poti hewde doole enoɓe poti wonde kaccoreɓe maɓe nangganno bani adama tan ɓe beddo ɗum mana yahjunde gotanda. Ƴeew namdude musidɗo meɗen goto mawnum Alhaji Ibrahima Kane ene richa toll wiye Oustad Mouhamad Kane, on don ko gannu do tan bidi yan ko be tan mushriki men ne anni be tan gannu mo tan gangan buda habbe e gandani ko mabbe joni ma tan waji goto wurta e makko tan to to wadi yewtir fu taw mo ton bonna to nani o mo yonta yewtir fu yaha ton sabit ma to o rentina tan faronka yew jamma gorsan o anda harmiji jididi o dani tan o fini o mi resatolde o fini o mo tawi hopital o mo hopital no akshot o fiirti ji tan o yimi yi hankati ne o yi bulusaje dum anaji ne yo be kala mana yaje ne yo safro on amdi be do ko woni be bi do re ko hopital no akshot o yi ko addi mi do be bi min ganda min ganda e le ko support aduma do o youtube ni allah o wanta mana ya joni yiddu mana ya joni o yo mawto youtube ni allah wanta yiddu mana ni de ko yo galle makko ni yilo mo ni yilo mo tan habi noddi ayo habu noddi no option be bi mo ko naw war no mi anda adam jidda allah gonno do hanco kan wono handi de te ko wawno hanco on wawi ko burdum handi nani sanani allah jingata wata habi sehil makko de sahabe sehil makko do jingat ay so wanano be renobe nyande fo bani adama tinna sa tan ha weddo yeto anda non o mo jogi renobe allah wi ada jogi renobe be nana teppin ma be ada teppir dum be enani gardima yeso ada teppir dum be nani ked ma caggal ene teppin ma e holko be tewnata do wi ma yahfazunahu min amrillah e be ndena mo e yemirore allah be ndena yemirore allah wa inna alaykum lahafizin wima ko on renaabe ko renaabe kala man kaati jino min non hanko na min kullu nafsin lamma alay hafiz yalla man ala fal yanzur al insan yone do jew mimma khuliqa hol do taga khuliqa taga ma min ma'in indiyam dafiqin dunyo jam mani yaltirta ko doole sono yaltirta ko doole te yaltata ko e da xamme final wala doyngul ko hen yaltata mani ma indar am diyam yakhruju an yalta min bayni sulbi hakkunde teeti mana ya joni gorko wattaraib e bare daade debbo innahu nakanko alla ala raj'ihi e ruttude dum caggal ne may o wurtina dum o namdo dum o yoba dum la qadirun ko katam sikalah yawma tubla sarairu nyalawma mo sekereji di chatta nyalawma sekereji di chatta yawma sirruji di chatta الله اكبر ادي يا ادي جاغي جونغو تشديد ادي نانا دوم دير سود اودا شوكا غارتيرا ريدوج نيفا لامب ايو ها تشودو لا هول مو تشودو لا مو تشودو داو نون دارما ياني هي سيكيريجي نيال سينتي مبادان دا تن ايو مبادان دا كاميرا ada ndara hore ma aduna allah foni ndarma ada yahata fota yaade ada wada ka fota wadde da halaka fota hal ada ndare dag tagore allah fo nde fo en ndara ay ndesa ay dum non hebata dum ko mo hebani yafu ya allah kebdo yafu ya allah hebata dum kebdo yafu ya allah o on kay ko kanum goto hollete bakkar ni o holle golle makko bonde ha laaba ha laaba ha laaba ha wiya o yanane tigi dum do ko kanko wadi dum o yanane non hanke do halkima do kay hanke do dal ala ko ko halkaare tan o wona finñude omo gerguerte ɗo wonno e ɓanndu makko fof nde sana kadi nene signa o annde hoore makko hankadi ne o anndi ko kalkiiɗo joomiraaɗo subahanahu wa taala wiya mo ala rislika ya abdi jam jamma wat seesa jiyaaɗam min ajlika sammaytu nafsi al azidu l ghaffar ko sabi maaɗa innirmi hooram jaafotooɗo jurmotooɗo ɗum ɗo fof no fotimi yaafimaama tawa shirku alaa heen on noon fof tawata ko ƴeewaama haa laaɓe hay ceeɗo dow e les seno shirku alaa heen ɗum woni hnaa sala sallam wii allah weltonirii kam wii so tawii jiyaaɗo allah e leeñulam heen so tawii arii addii ko ene heewa lahal leydi ngal haa jaggoyaa e asamane bakkaat fofo wikitaa haa laaɓi shirku tawaaka heen oy mam yaafo mo fof mi naanoma aljanna yaafo mo fof mi naanoma aljanna noon bannda men ko ɗo woni ko firti ko shirku ne foti woɗɗiteede koy yo allah danɗen hen innahu ala ajali qadir yowma tubla sara'iru ñande heen fa maalahu ala naamu min quwwatine doole makko ɗe omon rentoro wala nasirin wonaamo ene danda mo e ɗen ɗon lette wonaamo ne jinngana mo o alaa ɗum ñande heen o wiima wassamaa'i mi wondiri asamane zatir raji e yom dutti dutti eeyi ndunngu waɗino rawani wonaa ndunngu arino rawani ma ndunngu ruttu hikka so allah jiɗi mo wuuri kadi ma ndunngu ruttu eeyi woni asamane woni ndiyam woni toɓo ene ara tan ne rutti rutti nan yaha ni rutti rutti samaa'i zati rajji asamane mo ngannduɗaa ko zatir rajji ay yom dutti dutti wal ardu mi wondiri leydi zati sadi joomiraaɗi ceeki asamaano jippoto e leydi hee leydi ndi ndi seeko kuɗi ɗi njalta leɗɗe ɗe njalta o wima innahu no oɗo alqur'ana la qawlun ko konngol faslin ceerdo ma huwa bil hasli wonaa gaajaati allah wi min mi gaajotaako mi yanotaako mi gaañotaako mi yanotaako alaa ko goonga tan taalami o bilhaji wa noon innahum no kamɓe yatiiduuna kaydan eɓe pewje peeje bonɗe pour maana yaha jooni ñifde annabaagal ngal e ñifde maana nelal ngal e yeddude nelal ngal e yeddude maana yaha jooni yo nelaaɗo o e yeddude deftere nde peeje fof eɓe pewje min ne wa akiidu mbiɗa fewjanaɓe kaydan peeje no kalkirmiɓe eeyi ɗum noon aan mouhammadou woto heñanoɓe famahilil kafirina waɗan heefereeɓe ɓe jam jam wo amihilhu muñanɓe ruwaydan seeɗa seeɗa ɗo ɓoccitaaki noon mbiɗen gujjomo daɗataa jaraani koni bonna ɗoyngol gujjomo daɗataa woto bonna ɗoyngol ma ɗaano haawmo daɗataama ɗo gujjomo daɗataa noon eyi paaɗen ɗo koye suratul a'la eeyi en ngadinooma haalde affaire e yo sabbaaji ɗi to to sabbaaji to en kaalino toon affaire maana yaha jooni sabbaaji ɗi oy barra ibnu asibo wii ar wande fof garɗo maana yaha jooni madina e wondiiɓe nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam gadiiɗo toon neleede premier ambassadeur toon woni woni yo mus'ab ibnu ahira mus'ab ibnu am umayr eeyi oɗo adi toon mus'ab ibnu umayr oɗo adi toon o woni ar wande o woni premier ambassadeur l'islam o woni premier ambassadeur l'islam o arata galle tan nde tan wonay waajaade omo jannginaɓe qur'an omo jannginaɓe qur'ana tan hawo nana keefeere ɓurɗo sattude nana ara tan ɓe mbiya mo he o de kam so tawiima ɗo henno ko tampere o daga o suuɗoyo oon ara daro ɗon haa tampere yahlaam so tawii yo ara ko noon wadde Omar ibnu lkhatab nde omna ibnu lkhatab maana yaha jooni yo laaɓɗo silaama muɗum wii wonde maana yaha jooni ene waroyaa yo bandum debbo e joom galle mum par ce que o nanii ɓe naati l'islam omo waroyaɓe ala omo waroyaa nelaaɗo o wi waroyaa nelaaɗo wino ko mo waro yande la jogi sila makko o yahata tajja dan ne la de hankiri yimi be fof parce que halaka heewi ne la do san goto goto san anna sa wuro fu ala dum fe wona sa o yahata waro yam yo hawre goddo yuma an kam umar an ko ala la wi ko faada o himbo do waro yande la do hankiri be fofto ala wi kam ko muhammad mo do waro yam muhammad bileel ngila ngir himbe fofto o wi umar ya wi an sey so won ko duddu way sey yo moccu reddu mud so won ko duddu way yo moccu fetindu mudum du taw hay manam won ko mbaw da wi ya bande debbo e gorko mudum nasi l'islam hande kan min ngoni man ay hajjoni burdo gomdinde e medine onani ran gol jom tan fukki do moy ko tay masabun mari man ay hajjoni ni jangina bi alquran ɓe nani omo dillina baafal tan tut tut tut tut uddite uddite uddite tan ɓe mbi o de huma tan masab naatu lesles sori lesles woni toon tan o faye keyni ko faye keyni ko tan o puñi ɗum tan ɗum ko joom doole kanko waawi ɗum waawdi ɗum seerdon o duñi ɗum to tan yani ajji joni noon bandi ko debbo o tan faye makko tan maana yaha joni jagge futti makko tan poñimo wiimo gore umar doole maɗe e kaaɗi maɗa ɗi fof maana yaha joni a huccitaya min garɗa kadi namdur min wiyamin min gumɗini allah minen min gumɗini allah goto allah goto min gumɗini min goppi dendagal ko tawrunen tanda meɗen tano wi bandiraɓe debbo helle gilla tal huno ko koye kine ɗe fof mana yaha joni fusiji jaam hotande nde mana yaha joni yo solti ƴiƴam ɗam mana ɗumine tan wiimo o umar woto warni an ko kewɗa doole fof allah ɓurma hewde doole aɗa jogui doole tan aɗa ñama yimɓe tan mana yaha joni en a anda ɗeɗo doole maɗe jaaha wone wajade mone haalani haala tan ha juttan haqqillo arta ndeysan jurum noon jaggimo e bandiraɗo debbo o ko fusi hunuko muɗum o taƴi nofuru muɗum hankkadi ne o dari o hewta ko jangganno ɗo ko woni tawi ɗereji ne ɗon mana yaha joni ndinda alquran daha ma anzalna aleyka alquran da li tasqa ko nde simaɓe ñangan tan o wi omo mema kayitaji ɗi tan bedradde wi ala hitti kayitaji ɗi tan maɗa ɗi wonde an ka soɓe ɗi kayitaji a memata ɗumen a memata ɗi o wi ko woni o wi a memata ɗi kayitaji a memata ɗi o wi somi yiiɗi men mbiɗe hono mbaɗani o wi a yahat looto yoɗa calli goɗa gara tan o hafti bandiraɓe debbo wima noon o hafti tan o fay tarudde omo looto omo salligo omo ara tan moussa bin maari tamana yaha joni yalti o wi alhamdulillahi rabbil alamin o wimi nanino nelaɗen duwo hanki ene wiiya joomam ya fewnu goto e umar en ɗiɗo kala hen mo ɓurɗa yidde e yiɗandi ya fewnu ɗum umar ibnu alkhatab wamr ibnu hisam woni abou djahal ɓeeɗo ɗiɗo kala hen mo ɓurɗa yidde ya fewnu ɗum o wi duwa o nelaɗo jaaba koye yo mawni o o wi noon fatima ibnu khatab o wi ɗum noon duwa o nelaɗo hanki o jaaba koye mawni o ko hen jaaba ndeysan umar yalti mana yaha joni yo janggana alquran hokka alquran jangi yo jannguɗo kanum eyi ene wawi hijjo limto ne wawi jangi ko wone kayitaji ha gasi woy o wi kolle kam tan nela ɗum woni tan masabima armi holloyma masab ardi o rewi muɗum no haɓe paandi daru arkam ibne abil arkam tan o wi ay oya galle saari ɗum hono fuggu min ɗum yeehi woto wiyde min holluma o ari tan o yetti o fuggi nde no fuggi baafal ngal tan wodi garɗo tan yurni wi woyi heegeyo en mbawarama woni oyi Oumar oyi Oumar a ɗum ne omo jogui jaasi ɗum ne omona waasi jaasi makko tan Hamsa waɗi dani en tan yurni wiya ko Oumar eyyi ɗaccemo ara so jaamo addi o daña so tawi ko bone o ardi manayi ha jumne warde jaasi makko ɗaccemo ara o ari o yetti Oumar no foti doole no foti hewde doole nelaɗo sallah sallam nde woroki nelaɗo jumme nelaɗo jagge makko tan fuuɗi mo horfini ya ibna alkhattab ala ana an tashhad an la ilaha illa allah wa anni rasulullah wa ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam tan mbi allahu akbar ha kaaba nani ɓe gandi wonɗo gaari mawdi naate l'islam ɓe gandi wonɗo gaari mawdi naate l'islam wiɓe mbiyatana koye gongonɗen hakke ɗum kay sikka ala hen o ɗum noko cuuɗoto en jalten jalten keɓel bool jalten keɓel bool ɓe mbi noddinandu suuɗete no noddintano koye bolon ko nden mana ha joni woni nde wi yo noddine ala noddinandu jippi ko madina ɗum ɗo ko makka kewno mbatten haqqillaji o kalten sa kunta kadouban fa kun dakoura sa woni fen o woni siftoro woto wona jijjito nden pirta ko kalnoɗa hanki ndesa nde ɗo henne simoore e cimoje mbaɗi nde nelaɗo sallallah alih w sallam ene janganno nde e aljuma walla e iidi e iidi julde taske walla julde korko omo janganno hen sabi sma rabbika al ala e hal ataka hadisu lgasiya ɗeɗo jimoji ɗimo janganno te nde neɗɗo Mouaz ibne Jabara ari wullitade wi Mouaz ene junna darɗe ha kanum taƴamana yaha joni yaha juuloya banggue muɗum sabi Allah darɗi juute so wiimo ko naafiƴo wallahi mi wona naafiƴo mami haalanoy ɗum nelaɗo ode haalani ɗum nelaɗo sallah sallam nela sa sallam nuddi Mouaz wiɗa fattanun anta ya Mouaz Mouaz an ka pinninowo juulɓe sa juulni hoore maɗa ko jiɗɗa fo juunnu eno jiɗɗa ñeñirde jangde ma fof ñañ kono jiɗɗa juutirde fof yo juut kono sa juulni yimɓe ɓe hoybin enayi moon mawɗo ene hen mo sellani ene hen joom haaju ene hen tampuɗo jiɗɗoɗa na jiɗɗo foof te o wi a wawa janngude sabi hisma rabbika al ala eko wayno wo samse wodu ha en eko wayno wo leyli sa yahcha en ko wayni kanko inni cimoje ɗe kanko nea sal sallam aɗaronki janngude ɗe kono ala ndeysan kuñiɗo alqur'ana sikkata ma taw ko kañum no alqur'ana o welde muɗum eno tinata janggi ko heewi ni mataw wonɓe caggal makko ɓe mande mataw kañum enne ko noon ala so tawi mana yaha joni aɗa dursito aɗa nafla ko jiɗɗa fof mbaɗa walla mana yaha joni aɗa julna hoore ma walla aɗa nafla jamma aɗa waɗa ko jiɗɗa fof jangga kono so tawi aɗa julna yimɓe hoybin hoybinde nde noon wonani ko nelaɗo sala sallam wiyata ko ɓuuri bonde guykaji kala gujjowo julde gujjowo julde ɓe mbi hon neɗɗo wujirata julde ya rasulllah o wiro ko aji ɗi timmata sujude aji ɗi timmata darɗe ɗe timmata on woni gujjowo julde so tawi omo sujja o wayata kono guri koccowo gabbini toc toc toc toc toc nelaɗo sala sallam wi so tawi o haljiti julde nde soomete koye tekkel tunwugel hono no jaafoɗon teccere nde rewɓe yaltuɓe julde cakkata nde ngel tekkel no wayi tunwude no wayi nefnade koye hono ngel tekkel woni ko julde nde soomete waɗeno mana ya joni fuguni wedde e hoore makko wiya dayyaaka allahu kama dayyaata hada salat yo allah yeeɓe hono no jeeburiɗa nde ɗo juldini dum non julde yedda ni yo julde yedda sa julde sa koy waktu julire no julirte ni julde to julo feto julde e julde sa be ay naam sabbih isma rabbikal a'la de o do aya ari julla sallallahu alaihi wasallam mi bade dum do henna e sujuddeji mudum so don fujje bade dum do سبح باسم ربك العظيم لاري و بما ديدوم دو هن ركوع مود سبحان ربي العظيم سبح باسم ربك الاعلى لاري و بما ديدوم دو هن سجود مود نعم نلاد صلى الله عليه وسلم ان جانن نو ويتري سبح باسم ربك الاعلى يقول يا ايها الكافرون ay asafa o janga e witri qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas kudum woni ko wadde se witri o yusabbihu isma rabbikal a'la alladhi ma ganduda khalaqa taqfa fa sawwa o fondi honde fo tagidum wadi dum no foti wadde dum o wadi nofru do foti wonde do o wadi yitre do foti wonde do o wadi hinere do foti wonde do o wadi jungu do foti wonde do o fondi tagore ma kala ko sawu wallazi ma on ma gandu da qaddara koddiran do neddo dendangal ko foti wadde e ko foti yaade e ko foti halde e ko foti wonde ko malaado walla ko malfisad fa hada o fiwni dum e lawol ngol o heblani dum ngol fa hada fiwni dum e lawol ngol o fewni dum to nyaamoyta to yawmana ya joni doño o ngandi doño buri lelde e ko Allah tagi foko yahata dow leedi ko doño buri lelde ona kono Allah wadi arsukum ko e ko buri yaawde ko diwas buubi doño wuri ko buubi so werti dem ngal ngal tan wayta kono suldan ni tan foda buubi di ngal fara buubi di ngara be mbi haala fular mi ma wonde doño wi yawre ko Allah jogi yawre ko Allah jogi jol fombi ko yakam ci yak ku yakam ci yak nana be mbi so tawi ma na yahjoni heñari jibini bingel nyande inde wiingel nimsa so heñari jibini bingel ñende inde wiingel nimsa ngel wiyata kanko woni koddiran do gala goto pop to fayto e ko wonata ko e ko jogori wonde ko o hoddirani dum o fewni dum faade hen mo ganduda o do hen hoddirana ko laamaade so on saha yonti o fewna dum faade e lawol do e nder wala mu yodo mo hoddirani dañal e ngalu o ferrantu dum lawol o holla dum lawol ngol o fewna dum hen rewa don daña arta wa o hoddirani basal o wartampin hoore ma yalla dandu en hen hay so yimo yi o do rewi do dañi so rewi don tanum berata ko was dum tagi mana ya joni yo ñeñ be meden be be mbi mala do dar kiita do dakaru kiita ma koy mandi mala do yar fo yaade sa malum kiita do yar fo yaade kiitum tambin harma naam subhanahu wa ta'ala wi walladhi qaddara fahada ay والذين آن من غندو دا أخرج المرعى جلتين دو دوريد دو جودي إني دورا هارا فيا بيرون كسر دم كويتون نبام دم كوتورو دون ليبي دي والله سوهنو دو كوتورو دون أخرج المرعى وجعله وادي دم غصاء أهوى وادي دم غنيوم رفوكين هو يورك فكيك وادي دم يوم جل من على محمد سنقرئك فلا تنسى ما من جنجنة أيجتة جمرا سبحانه وتعالى بيم من جنجنة شرط من جنجنة نلار الله بيم من جنجنة فواوات سنقرئك من ينجن فلا تنسى أيجت إلا ما شاء الله سوناك الله حاجي أيجت ما يجري ما ننسخ من آية أو نصيها كريجا نأتي بخير منها أو مثلها من نسخة آية نسخة دون نتو لجنجاد ولا نتو لنعورين دون نسخة آية aw ene wadi kadi de ganduda den don ayeji alla nuskhatu men yejjitina dum ne la sallallahu alaihi wa sallam o de nuskhan sanuqdu kama min jangina fala tansa ayjita illa ma sha Allah innahu kangu alla ya'lamu man dal jahra ko feñi ko wama yakhfa fi suda نعم وسنيسرك ما من نونن لليسرى اكل نيويا ما من نونن اكل نيويا من نونن ما نغوردتا من نونن ما نجانغيرتا من نونن ما نكبيرتا من نونن ما دين او kala ko teddi hen ka wawa ko tedde e maada pawtan ma mi gaddan ma mi ko buri dum newaade amin newna kala newnu gol min non wa zakir nafa'ati dhikra waju 15 so tawi 15 ne de na nafa de 15 de nafata 15 dum non wannan bima afatul ilm an nisyan rafi challal gandal ko yijjid وإذاعته يابد أمنون أن تحدثه في غير أهلي يكال دسالهم يبنينا جوم هكذا غرا غرام خلاصتان شولوج يوغي كارت مومنتان والا دميا جمن ماي ماي ماي تنسكوتي قلي جمن نعم ساينا نعم ورد سن كير ورد سكوتي mayi tat mayi tat mayi tat mayi ada wara san so tay hoti galma nyama sare nyama sayna mbere mbarda ko nafa ben sa tawi dum en dona wiada halana dum en Allah wonda koy weddade e gandal ma yebade gandal wonda ko yebade gandal da ko yebade gandal kono non de san kureji meden jamaatu tabligh adana Allah ya kureji men jamaatu tabligh be mbi fofu non bayri ko juulde bayri ko juulobe so be kaljiti damiya o e be jaha jamaabe juula walla be kota galleji mabbe be juula woto nefte be mbi ya tawbe don noddaabe hono mbi resabe da calmina be ha kaljita tawa non e be jippe jamaabe mbi wonde don dañi do hobbe de do wadani do hen e nan do jama do hen e yo julde tisbar son dañi julon ton tisbar on julon son takusan do jama he wasar harbe so ben ngari kedim yehi kalani wadbe ben ngara kedo bi da'i holliran marsindis mudun war haaji mudun woni codo goto mabbe ne wonno e lana tan lana jodi tere ene jodi tan o mo dejji o halani mo yedo de mato jarani halde do jarani halde do jarani wajade do jarani wajade tan ha jeewo gerti wirti mo wa sodani gerti no holla be gerti nani gerti nani gerti ni on telli jeewo mongo ay jeewo ndiyam ari goddari o wi banda men o wi be do hennane garna jiiguji men tersani min ne mbi mo yo mbi mo fa jeegam holi sabab tan wa uz billahi min shaytanir rajim assalamu alaykum wa rahmatullahi sunu ne wajade der lan sunu ne wajade ay peedo hen na jawani jeegum min bu tan gonda ka codowo mo sodata ala ko kollat tan annene an noddowo faade ala noddu tan wato wonde ko jabato wala jabata ko ma jabato da ma jabato sayadhakkarun jujri wa chaade man yakhsha'u jurdu hulde allah siyata jannabu hani fay wodditaade waju o non al ashqa burdo malkiseede kiitaado kiite ñuñu ngur danjo tanka boni duubal musiba on ene jogori waddaade waju o sel jannabu la kiitaado malkisaa alladhi ma ganduda yasla an-nar al-kubra jogol do juddo yede e jeyngol mangol ngol yo allah donne ni jeyngol to son ngol sari jeyngol mangol thumma la yamutu fiha wa ma yatatun fofto wala yahya wurata ngurdam nafojam man ko gonga aflaha malama man tazakka on don labindo fitandu mudum e shirku e bida e gofi وذكر اسم ربه وصفته ان جوم مكو فصلى وجولي جنتي ان جومي كو جولي الله يبل دتو اسيرون الحياه الدنيا بيدو بي جيدا كو حديو اردي كو حديو جبد الاسلام كو بي جيتو ادونا بي فاوي دو لاخر بي جيتو حاجوج مبه حاجوج مبه ادونا بي فاوي دو حاجوج مبه ادونا يسيرون الحياه الدنيا لأن دي والآخرة والآخرة قال رسول الله صلى الله عليه خير مبير مجد وأبقاتي كان مبير هداد كان مقصد قلنا أن أدونا أول كلا كن دان جاهين قصد والله قصد أشياء دون دو جاه كلا كن دان جاهين أدونا قصد والله أن قصد أشياء دون دو جاه أي نعم نعم سبحانه وتعالى وما ان هذا اين ديدو واجوجي اين ديدو واجوجي ديدو هن ما نيا جوني ديدو هن ما نيا جوني تيندل جوردي دودو نوداندو نو غاندودا لابتندو نو سيكريتار الا هن لا في صحف الاولى اننا دفت كايتاجي ادينو anna babbe adinol o do waju e di do gongaaji e de do yemirode de do haddi e gol do beltil gol gol do jirtin gol ene wonno e defte mabbe fi sufin ene ha sufu ibrahim deftere ibrahim o musa e musa e kaitaaji di ganduda di musa mi musa rokkama deftere hokkama kaitaaji hokkama suhuf anna babbe heddi be dokkaka defte be dokkaka suhuf kay saji tan e tumbis dereji dum tan tata kan gor fawno mo deri wol gor rokka gor fo dereji rokka so ibrahim musa simore nde faade nde wiete ko suratul ghashiya simore nde bone mum hippata mo daccata hay goto ñelawma ene jeya e ñal e inde ñelawma daranga al-ghashiya ko inde daranga jeya ñende hen bone hippat nalaa sallallahu alaihi wasallam ene janganno sabi ismi rabbikal a'la e suratul ghashiya o mo janganno dum e julde idi e ñende aljuma o mo janganno nani بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك متى اراني اما ده حديث الغاشيه يوتلي اون دون نيلو مو غاندودا مو بوني مودو هيپتا فوف دچتا هاي غور ويما وجوه ني ارجيس يوم اذن ني لهن خاشعه كد كلد عامله غلود ناسبه تمبود كون تسلا نار نات جيغول حاميه غولغول كو وادي نون wadi non ko wiyade tan wala goto fof rewde Allah e bar mum e manière mum eno tawri eno yiri eno famiri hajimum ala e yeccitaade Allah hajimum ala yeccitaade ne laado ala ko dum tawmi ko dum do njimi ko dum nyangumi ko dum pammi gasi o khalas ko gonga wala wana gonga hajimum ko ala dum tagi o huli o liggima o tampi ko no resultat o majjani ko wadi non wadno ko rawan lawul tasla naran hamia tusqa o mayarne hen tusqa o mayarne ton min aynin esewnde aniyatin wulnde fasnde laysa lahum ala nabithun ta'amun nyamde illa min dari'in sawana e garga mbos walla mbiya e bali katundi walla mbiya e bali katundi lati burki hadde walla mbiya ewe walla mbiya ewe ngandi ewre horde mum rottetaaki waɗataaki haydara sabi Allah e haadde ko waɗani fof haada ñetude mum yardetaaki faandu mum ƴogirtaaki ay haydara naftortaaki kam reddede tan hay so rokkiraama jawdi so ɓooyi hen seeɗa jawdi ndi ñaamata tawata ko haaɗi ɗum woni ewre woni ko ceerno ala tan tafsir fiiri darbo misal o wii muñal ar wande mum ɓuri ewre haadde o wii kono wattande mum fooli njuumri e welde mettaani woni muñal muñal ar wande mum ɓuri ewre haadde ko kono wattande mum fooli njuumri e welde mettaani woni ewre nani ko lekki e leɗɗe kore walla mbiya ko denurul illa min dari'in eyi ko neɗɗo ƴeewanno e ñaamde ko haarde voilà so haari mbele ene faya voilà Allah luyni wima ndeɗo ñamde la yusminu wala yughni min ju'in te ittata heege fayna sati ittata heege konne ñamde woni ne ñamde wiyete ko lepte ne ñamde ko ñamde lepte yal danden hen o wi wajuhu ne ara caggal nde o haalanmaɓe o wima wajuhu ne ene ara jeese yawma idin ñande hen na'imatun koɗe beltiɗe koɗe neyitiɗe no feewi jalbuɗe li sa'yiha e golle majje ɗe ɓe gollanno e aduna wannoon radiyatun Allah koko wela ɗum Allah koko welte golle mabɓe fi jannatin eɓe aljanna aaliyatin towɗo la tasma'u fiha ananata ɓe nanata toon walla an ananata toon laghiyatun haala cakan fiha ene toon aynun sewnde jaariyatun dogoore fi aynun jaariya fiha ene toon sururun eyyu ha joni leese marfu'atin ɓamtaade dow wa akwabin e koppuuji jardeteeɗi mawdu'atin ɗi ngannduɗaa tawi ko timmuɗi mana yajin mbaɗaade place o wa namariqu e jaganaawuuji e tallaji massufatun mana yaha jinɗi ngannduɗa tawi ko mbaɗaɗi gori gori wa zarabiyu eyi e mokketaji wa zarabiyu e mokketaji walla mbiya e tappiji wa zarabiyu mabsusatun bertaji Allah wiya fala yanduruna ɓe teɓe darani ila al ibili faade ɗiɗo gileɗi kayfa khuliqat holno ɗi tagira mbe daarani jeludi won non halde tebe be manan gandi en gandi jeludi halde tebe en gandi jeludi no feewi arabe be halde tebe e alquran jipi be do ko andube jeludi de be wonno galum min ko jeludi ron jiyan jeloba no tagira wa ila as-samaa'i darun asmano kayfa rufi'atu hono bamtira wa ila al-jibaali daara kaaje de kayfa subihat kayfa nusibat kay holno de fengira wa ila al-ardi daara leydi ndi kayfa subihat holno de wirtira ha fa dhakkir waju an muhammad waju mi da ko ya waju innama antanu an mudhakkirun ka siftino botan lasta alayhim musaytirin awana bauno awana poroso la man tawalla sawana on dumtido non on non dumtido non sali yabde gonga salimana yide gonga wa kafara fi yidi alla on de fayu azibuhu allahuma alla liftuma al azab lifta al akbar mawd inna ilayna ko faade amin iyabahum mun dutugol mab summa rafti inna alayna ko faade amin kadi ko ikoy amin kadi defi hisabuhum hasbuta ko ga amin gaabe gartata te ko minen kadi manay hajjoni kasbata moji wala mi arsar hmm halian kun kono nyuli sallallahu sallam barik ala abdika wa rasulika muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ala allahumma arina alhaqa haqqan wa arsulna ittiba'a wa arina albatila batilan wa asfina ijtinaba اللهم ارزقنا بركة رمضان اللهم ارزقنا بركة رمضان اللهم لا تحرمنا بركة رمضان اللهم وفقنا الى ليلة القدر يا الله اللهم وفقنا الى ليلة القدر يا الله وعنا على قيامه وعنا على قيامه ايمانا واحتسابا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ادخلنا الجنة في باب الريان يا الله اللهم ادخلنا الجنة في بابك الريان يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله